गौर्या सकला तदं निजपदं भोजेन मुक्ति प्रदं प्रौढं विघ्नवनं परन्तमनघं श्रीरुन्दितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणे वैराग्यसौख्यात् परम् नास्ति प्रविशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र ज्ञों अतएव ज्ञों अर्थात चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अतएव अनुत्पत्तिया उत्पत्ति नहीं होने से नित्य पदार्थ है, तो ये स्व प्रकाश टीका में देखना था इसका पति मेरा सृष्टि नित्य चैतन्य ही सुप्त मूर्ति मूर्छित ग्रहाविष्टान चैतन्यम स्यात्, तो ये भी सब चैतन्य होंगे। सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा इष्टापत्ति। अच्छा ये पृष्ठ संत इष्टापत्ति निराष्टे ठीक है, आगे देखेंगे तो भूल गया। आगे टीका में है पूर्व पक्ष का ये अनुमान है, साधनाधीन ज्ञानत्वात् न स्वप्रकाशो जीव व्यतिरेकेण ईश्वरवत्। पूर्व पक्ष कहता है साधनाधीन ज्ञानत्वात् हेतु हो गया, न स्वप्रकाश साध्य जीव पक्ष हो गया, अर्थात जीव तो न स्वप्रकाश साधनाधीन ज्ञानत्वात्, साधन के अधीन अर्थात प्रमाण हो वस्तु हो तभी ज्ञान होगा, अर्थात कदाचित का ज्ञान होगा, ऐसे वैशेषिक लोग कहते हैं। व्यतिरेकेण ईश्वरवत्, तो ईश्वर ये न स्वप्रकाश न स्वप्रकाश है होने से वो साधनाधीन ज्ञान वाला भी नहीं, नित्य ज्ञानवत है। अतः इसलिए पूर्व पक्ष कह रहे भाष्य में अतः कदाचित का चैतन्यत्वात् आगंतुक चैतन्य आत्मा, ये अनुमान हो गया भाष्य का, आत्मा पक्ष हो गया, आगंतुक चैतन्यत्व साध्य हो गया, कदाचित का चैतन्यत्व ये हेतु हो गया। तो यहाँ दिया है भाष्य में आत्मा पक्ष, टीका में जीव पक्ष, जीवात्मा समान हुआ, भाष्य में साध्य हो गया आगंतुक चैतन्यत्व और हेतु हो गया कदाचित का चैतन्यत्व, ये आगंतुक और कदाचित के तो समान अर्थ को हुआ, तो इसलिए टीका में कहते हैं अतः कदाचित कहती आगे यथा श्रुते भाष्ये, भाष्य में जैसे अनुमान सुनाया गया हेतु हो साध्य अविशेष इति मंतव्य, हेतु साध्य बराबर हो जाएगा, इसलिए टीकाकार ने अनुमान को थोड़ा बदल दिया, न स्वप्रकाश क्यों साधनाधीन ज्ञान थोड़ा बदल दिया। आगे टीका में अतो जीवस्य स्वप्रकाशत्व श्रुतेर बाध्या इति प्राप्ते सिद्धांते इति, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि जीव स्वप्रकाश इस प्रकार कहने वाले जो श्रुति है वो सब बाध हो जाएंगे, जीव स्वप्रकाश नहीं है। भाष्य में एवं प्राप्ते अभिधीयते सिद्धांत कहता है कि ज्ञो नित्य चैतन्य अयम आत्मा, अतएव अयम आत्मा ज्ञ अर्थात नित्य चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, अतएव सूत्र में है अतएव, अतएव अर्थ कहते हैं यस्माद एव न उत्पद्यते, क्योंकि उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए स्वप्रकाश होगा, जो उत्पत्ति जिसका होगा वो विकारी होगा तो जड़ होगा, जड़ जो होगा स्वप्रकाश नहीं होगा, जिसका उत्पत्ति नहीं होता है वो स्वप्रकाश है। एक लोग परमाणु आकाश काल अधिक ये सब उत्पन्न नहीं होते हैं, तो सिद्धांत कहेगा आपका तो आत्मा भी जड़ है, तो आपका तो जो उत्पत्ति होता है ज्ञान उसको आप चेतन कहते हैं, तो आपका सिद्धांत ही कुछ विपरीत है। यस्माद एवं न उपपद्यते, यस्माद न उपपद्यते एवं आत्मा, इसलिए स्व प्रकाश होगा। परम एवं ब्रह्म अधिकृतम उपाधि संपर्काद जीव भावेन अवतिष्ठते। परम एवं ब्रह्म उपाधि संपर्काद ये प्रज्ञान घन एवं एतेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय मंत्र आया था वेदन का, तान एवं अनुविनश्यति। तो एतेभ्यो भूतेभ्यो अर्थात भूतों का संबंध से उपाधि संपर्कात, उपाधि बुद्धि, बुद्धि संपर्क से जीव भावेन अवतिष्ठते। बुद्धि का संपर्क अर्थात बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हो जाना, बुद्धि वृत्ति में खोने से जीव भावेन अवतिष्ठते, जीवत्व को प्राप्त किया। परिच्छिन्न भाव खिलत्व परस्य ही ब्रह्मण चैतन्य स्वरूपत्व आमनातम, पर ब्रह्म वास्तव चित स्वरूप है ये कहा गया। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म राति धातु परायण, तो जो ब्रह्म है वो विज्ञान रूप है, आनंद रूप है। तो ये राति धातु परायणम, राति धन धातु देने वाला का, धन दान करने वाला का, परम है न अर्थात दान के माध्यम से प्राप्त करेगा। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो ज्ञान स्वरूप है। अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव, प्रज्ञान घन ज्ञान स्वरूप ही है। अनंतरम अनंतर अनंतर अर्थात अविद्यमान अंतर अंतर यश अंतर अर्थात कारण, जिसका कारण नहीं है, जिसका कारण नहीं है अर्थात वो कार्य नहीं होगा। अबाह्य बाह्य अर्थात कार्य, जिसका कार्य नहीं है अर्थात तो ब्रह्म कारण भी नहीं होगा, क्योंकि जिसका कार्य नहीं है, जिसका कार्य होता है उसको कारण कहा जाता है। ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है तो इसलिए वो कारण भी नहीं होगा। अनंतर कहने से तो ब्रह्म कारण नहीं है अर्थात तो उसका कोई कार्य नहीं है, जिसका ब्रह्म का कोई कार्य भी नहीं है वो स्वयं कारण भी नहीं होता है। प्रज्ञान घन एवं इत्यादि श्रुतिषु तदेव चेत परम ब्रह्म, तदेव चेत, चेत का अर्थ टीका में कहते हैं चेत शब्द निश्चयार्थ है, तो निश्चय अर्थात वो ही पर ब्रह्म है ऐसा निश्चय होता तो तदेव चेत परम ब्रह्म अर्थात वो ही पर ब्रह्म है जीव, तो जीव पर ब्रह्म है वही जीव है, इस प्रकार की निश्चय होता है। तस्मात जीव श्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्व अग्नौष्ण्य प्रकाशवद इति गम्यते, क्योंकि जो परब्रह्म है वही जीव बना हुआ है और परब्रह्म जो है नित्य चैतन्य स्वरूप है, इसलिए जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम अग्नि औष्ण्य प्रकाशवत्। अग्नि का जो औष्ण्य और प्रकाश जैसे उसका स्वाभाविक रूप होता है, इसी प्रकार जीव का भी स्वाभाविक रूप नित्य चैतन्य होगा। टीका में न केवल स्व प्रकाश ब्रह्मा भेदाज जीवस्य स्व प्रकाशता, किंतु श्रुति तो अपि इत्याह स्व प्रकाश ब्रह्म के साथ अभिन्न होने से जीव, तो जीव भी स्व प्रकाश होगा इतने बात नहीं है, श्रुति भी कहती है कि जीव स्व प्रकाश है। श्रुति उसके लिए दिखाते हैं भाष्य में विज्ञानमय प्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति। विज्ञानमय प्रक्रिया ये टीका में दे दिया, यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, ये बृहदारण्यक का 4-3-7 से आगे चलते हैं, इसको ज्योति ब्राह्मण भी कहते हैं। यो अयम विज्ञानमय प्राणेशु, प्राणेशु अर्थात प्राण मन बुद्धि इंद्रिय ये सब में जो विज्ञानमय अर्थात विज्ञान प्राय, इस प्रकरण में कहा गया भाष्य में विज्ञानमय प्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति, वहाँ ये श्रुति है। असुप्तः सुप्तान अभिचाकसीति, स्वप्नेन शारीरं अभिप्रहत्य असुप्तः सुप्तान अभिचाकसीति, इस प्रकार का मंत्र है। स्वप्नेन शारीरं, शारीरं का अर्थ शरीरं, वहाँ मंत्र इस प्रकार है। तो स्वप्न ग्रस्त होकर के शरीर को अभिप्रहत्य अर्थात शरीर से अलग हो जाता है, स्वप्न में स्थूल शरीर का भान नहीं रहता है, होकर के असुप्त स्वयं असुप्त होता है स्वप्न में। और सुप्तान, सुप्तान इंद्रियाण, इंद्रियाणी इंद्रिय सुप्त अर्थात स्वप्न अवस्था में इंद्रिय स्वरूप तो रहेंगे, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा, सुसुप्ति में सूक्ष्म शरीर का लीन होगा, किंतु स्वप्न में तो सूक्ष्म शरीर रहेगा और सूक्ष्म शरीर का अवयव होते हैं इंद्रिय, तो इसलिए इंद्रिय वहाँ विद्यमान रहेंगे किंतु इंद्रियों का गोलक के साथ संबंध नहीं हो पाने से इंद्रिय कार्यक्षम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गोलक उस समय में स्थूल शरीर नहीं रहा तो गोलक नहीं होने से वो कार्य नहीं कर पाते, इसलिए कहते हैं इंद्रियों का सुप्तान, सुप्तान अर्थात स्वयं हुए हैं इंद्रिय, स्वयं हुए अर्थात कार्यक्षम नहीं रहते हैं। तो स्वयं जीव असुप्त रह करके सुप्त इंद्रियों को अभिचार का स्थिति उनको प्रकाश करता है, जानता रहता है। ठीक है, असुप्त स्वयं भासमान एवं आत्मा, सुप्तान, सुप्तान है ना, सप्ताल है सुप्तान, सुप्तान, सुप्तान का अर्थ कहते हैं लुप्त व्यापारान, ये तो ली हो गया, न को लो हो गया, अनुवासी को सुप्तान, सुप्तान का अर्थ लुप्त व्यापारान, उनका व्यापार तब नहीं होता है, कौन बागादीन अभिलक्ष्य चाकसीति, अभिचाकसीति अभिलक्ष्य चाकसीति, तो ऐसे कस कस दृष्टो अभिचाकसीति भृतम चाकसीति, चाकसीति ये यंगलुगंतर रूप होता है, कस से अभी तीप होने से अभ्यास में चौ चौक हो गया, चा दीर्घो की तह हो गया, आगे यंगो वाह वो भू भी होता है तो ईट होता है, तीप को ईट हो जाता है, तो चाकसीति भीषम पश्यति देखता है। अच्छा, इसका अर्थ आगे कहते हैं सुप्तार्थान पश्यति इति यावत्, सुप्तार्थान बहुव्री है अर्थात सुप्तो अर्थो ये साम इंद्रियाणा, तो सुप्त अर्थ अर्थात उस समय में अर्थ उनका नहीं रहता है, इंद्रिय तो रहेंगे स्वरूप तो किंतु अर्थ उनका नहीं रहेंगे, पश्यति सुप्तार्थान पश्यति, पश्यति था प्रकाशयति, स्वप्न अवस्था में स्वयं जीवात्मा ये विद्यमान रहते हुए व्यापार रहित इंद्रियों को प्रकाश करता रहता है। आगे भाष्य में अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, ये भी उसी में वो चार तीन था, ये भी चार तीन न, अत्र अत्र था स्वप्ने, अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अत्र टीका में दिया, अत्र स्वप्ने, स्वप्न में अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, स्वयं ज्योति अर्थात स्वप्न अवस्था में इंद्रिय कार्य नहीं करने से कोई बाह्य स्थूल ज्योति का सहायता नहीं लिया जा सकता है, फिर भी विषय प्रकाशित तो होते हैं स्वप्न में, जो ये सूक्ष्म विषय होते हैं वो प्रकाशित तो होते हैं, जो मन का परिणाम हो जाता है स्वप्न वृत्ति वो सब प्रकाशित तो होते हैं, कौन प्रकाश करता है, कहते हैं आत्मा, उस समय में स्वयं ज्योति, स्वयं ज्योति अर्थात बाह्य ज्योति निरपेक्ष होकर के, अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति, और जब सुसुप्ति में जाता है तो कहते हैं सुसुप्ति में तो ये नहीं रहता है, जीव नहीं रहता है क्योंकि कुछ ज्ञान नहीं होता है, स्वप्न में तो ज्ञान होता है, सुसुप्ति में कोई भी ज्ञान नहीं होने से जीवात्मा नहीं रहेगा, इस प्रकार की पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांत कहता है नहीं विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, नहीं विज्ञातु जानने वाला दृष्टा आत्मा, उसका जो विज्ञाते जो ये ज्ञान शक्ति चैतन्य शक्ति विपरिलोप नहीं विद्यते, तो उसका कभी भी चित शक्ति का लोप नहीं हो जाएगा। टीका में विज्ञातुर विज्ञातुर अर्थात बुद्धिसत्वस्य, उसका साक्षिणः विज्ञातेर विनाशो नास्ति, बुद्धि सत्व का अर्थात अंतःकरण का जो साक्षी है उसको विज्ञाति शब्द से कहा गया, क्योंकि मंत्र है विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोप, प्रथम विज्ञातु से लेंगे बुद्धि सत्व, तो उसका विज्ञाति विज्ञाति अर्थात उसका साक्षी, उसका लोप विनाशो नास्ति इति अर्थ। भाष्य में दो प्रकार की व्याख्यान दिए हैं, तो विज्ञातुर कहने से दृष्टा का स्वरूप ज्ञान इस प्रकार के दिए हैं, अथवा विज्ञान पहले विज्ञात्री हो गया बुद्धि प्रमाता, उसका जो विज्ञाता अर्थात साक्षी, साक्षी का कभी लोप नहीं होता है। टीका में, अच्छा हाँ टीका में, घ्राणादि जन्य गंधादि ज्ञान अनुसंधान सिद्धये आत्मनो ज्ञान रूपत्वं वाच्यम इति श्रुत्यंतरेण आह। घ्राणादि जन्य, घ्राण इंद्रिय, इंद्रिय जन्य, इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होने से तदाकार अंतकरण वृत्ति होगी, वो अंतकरण वृत्ति को साक्षी प्रकाश करेगा तभी उसको ज्ञान कहा जाएगा। तो घ्राणादि जन्य गंधादि ज्ञानम, वो ज्ञान का अनुसंधान, अनुसंधान अर्थात गंध ज्ञानवान अहम, जिसको न्यायिक लोग हम व्यवसाय ज्ञान कहते हैं। तो ये जो साक्षी ज्ञान है अनुसंधान, उसका सिद्धि के लिए आत्मनो ज्ञान रूपत्वम वाच्यम, अगर आत्मा जड़ रूप होगा तो ये गंधाकार वृत्ति को ये प्रकाश कौन करेगा, तो गंधाकार वृत्ति का प्रकाश के लिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप ये मानना पड़ेगा। तो ये जैसे न्यायिक लोग कहेंगे जो गंधाकार वृत्ति आप लोग कहते हैं वही तो ज्ञान है, न्यायिक लोग वृत्ति ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, वो चेतन है। सिद्धांति कहते हैं वो अंतकरण का परिणाम है, तो जड़ है वो कैसे प्रकाश रूप हो जाएगा। आत्मनो ज्ञान रूपत्वं वाच्यम इति श्रुत्यंतरेण आह भाष्य में, अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा। अथ यो वेद, क्या जानता है, कहते हैं इदं जिघ्राणी अर्थात गंध ज्ञानवान अहम, इस प्रकार की जो साक्षी ज्ञान स आत्मा। तो यो वेद स आत्मा, जो इस प्रकार की जानता है वो आत्मा है। इति आगे भाष्य में, इति च सर्वे ही करण द्वारे इदं वेद, इदं वेदेति विज्ञानेन अनुसंधानात तद्रूपत्व सिद्धि। सारे करण द्वारे, करण ही द्वार है, उनके द्वारा जो सब अंतकरण वृत्ति होते हैं, वृत्ति होने से विषय प्रकाश होता है, तो कहता है इदं वेद घटम वेद गंधम वेद, इस प्रकार की जो इदं वेद, इदं वेद इति विज्ञानेन अनुसंधानात, ये सब वृत्ति ज्ञान होता है तो इससे निश्चय होता है कि ये साक्षी है। साक्षी अगर नहीं होता ये सब प्रकाश कौन करता है। तो जो कहने को निश्चित प्रतिबोध विदितम मतम कहते हैं, ये वही बात कहता है, अर्थात ये अंतकरण वृत्ति के द्वारा विज्ञानेन अनुसंधान, आत्मन अनुसंधान, आत्मा का निश्चय होता है, होने से तद्रूपत्व सिद्धि, तद्रूपत्व चिद्रूपत्व, आत्मा चिद्रूप है तभी तो ये वृत्तियों को जानता है, प्रकाश करता है। विज्ञानेन अनुसंधानात, विज्ञानेन अर्थात ये जो सब इदम वेद, इदम वेद, इस प्रकार के जो सब ज्ञान हो रहा है उससे आत्मा चिद्रूप है, वो सिद्ध हो रहा है। अच्छा भाष्य में, नित्य स्वरूप चैतन्यत्वे घ्राणादि अनर्थक्यम, अगर आप आत्मा को नित्य चैतन्य स्वरूप मानते हैं तो फिर ये घ्राणादि का आवश्यकता क्या है, वो तो नित्य चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो किसी को ही प्रकाश कर देगा। तो ये घ्राणादि ये सब इंद्रिय बीच में आने का क्या आवश्यक है, सीधा क्यों विषय को प्रकाश नहीं करेगा, पूर्व पक्ष का ये शंका है, अर्थात साक्षी सीधा विषय के साथ क्यों संबंध नहीं हो जाएगा, बीच में इंद्रियों को क्यों मानते हैं। इति चेत टीका में, आत्मनो नित्य चिद्रूपत्वे अपि स्वतः असंगतया, सिद्धांत कह रहा है आत्मा स्वतः असंग है, इसलिए गंधादि असंबंधात, गंधादि के साथ इसका संबंध नहीं हो पाएगा। तत् संबंध घटनात्मक वृत्त्यर्थानि ज्ञान संबंधा ज्ञान साधनानि इति न तेषां वैयर्थ्यम् इति आह। आत्मा स्वयं असंग होने से गंधादि असंबंधात, गंधादि के साथ संबंध नहीं होगा, तो तत् संबंध घटनात्मक वृत्ति, तत् संबंध गंध और आत्मा ये दोनों का बीच में संबंध का घटना, घटनात्मक वृत्ति, तो घटना अर्थात संबंध होना ये वृत्ति होगा, तो वृत्ति होने से ही गंध के साथ आत्मा का संबंध होगा, तत्सबंध आत्मा संबंध, गंधादि असंबंधात अथवा गंध, गंध भी लिया जा सकता है क्योंकि गंधादि असंबंधात, तो आगे तत्सबंध घटने अर्थात गंध संबंध, आत्मा के साथ गंध संबंध होने के लिए वृत्ति चाहिए, और वृत्ति अर्थानी ज्ञान साधनानी, त तो ये वृत्त ये इमानी वृत्ति के लिए ये सब ज्ञान साधनानी, ज्ञान साधनानी इंद्रियाणी, वृत्ति के लिए ही ये सब इंद्रियाणी, इसलिए न तेषां वैयर्थ्यम। पूर्व पक्ष कहता था कि आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है तो ये इंद्रियों का क्या आवश्यकता है। सिद्धांत कहते हैं कि वृत्ति बनाने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, वृत्ति बनने से साक्षी उसको प्रकाश कर देगा तो विषय के साथ साक्षी का संबंध होगा, किंतु इंद्रियों के बिना वृत्ति ही नहीं बन पाएगा, तो वृत्ति नहीं बन पाएगा तो विषयों के प्रकाश नहीं होगा। इसलिए ज्ञान साधनानी इंद्रियाणी वृत्ति अर्थानी, वृत्ति के लिए ये सब है। भाष्य में न गंधादि विषय विशेष परिच्छेदार्थत्वात्, गंधादि जो विषय आदि कहने से बाकी जो रूप रस जो सभी है वो विषय विषय विशेष उसका परिच्छेद, परिच्छेद अर्थात तदाकार वृत्ति, टीका में दे दिया परिच्छेद वृत्ति, गंधादि विषय विशेष का परिच्छेद, परिच्छेद अर्थात वृत्ति, वृत्ति के लिए इंद्रियों को स्वीकार करना पड़ता है। तथा ही दर्शयती, श्रुति कहती है गंधाय घ्राणम, तो गंध ये गंधाकार वृत्ति के लिए घ्राणेन्द्रिय, गंधाय टीका में गंधाय का अर्थ तदगोचर अंतकरण वृत्त, ये अर्थात गंध विषय का अंतकरण वृत्ति के लिए घ्राणेन्द्रिय स्वीकार करना पड़ेगा। आगे टीका में सुप्तादि अवस्थासु आत्मसत्वेपि चैतन्याभावात् न आत्मा चिद्रूप इति उक्तं दूषयति। पूर्व पक्ष ये सूत्र का जो 82 का न्याय वाला था उसमें कहा था कि अचिद्रूप इष्यते, प्रथम कारिका में था जीव चिद्रूप है अचिद्रूप है, पूर्व पक्ष कहा था अचिद्रूप क्यों, सुसुप्त्यादो चित अभावत, ये जो बात कहा था अभी सिद्धांत उसका निराकरण कर रहे। सुसुप्तादि अवस्थासु आत्मा होने पर भी, क्योंकि आत्मा नित्य है वैशेषिक लोग कहेंगे, किंतु चैतन्य अभावत न आत्मा चिद्रूप, इसलिए आत्मा कदाचित का चैतन्य वाला है, लोग कहते हैं इति उक्तम सिद्धांति तद दूषयति, उसका निराकरण करता है। भाष्य में यत्तु सुप्तादयो न चैतन्य न चेतयन्तः इति, अच्छा भाष्य में भी कहा था तृतीय पंक्ति में इसका सूत्र का आरंभ में नित्य चैतन्यत्वे ही, अगर नित्य चैतन्य आत्मा होगा तो सुप्ति मूर्छित ग्रहाविष्टानाम अपि चैतन्यम स्यात्, इसको भी लिया जा सकता है। अच्छा यतु सुप्तादयो न चेतयन्त इति, पूर्व पक्ष कहता है सुप्त अवस्था में चेतन नहीं रह, चैतन्य नहीं रहता इति, सिद्धांत कहते हैं तस्य श्रुत्या एव परिहारो अभिहित, श्रुति ही उसका परिहार कर दिया है। कहाँ दिखाते हैं सुसुप्तम प्रकृत्य, सुसुप्ति का प्रकरण आरंभ करके बृहदारण्यक में वही ज्योतिर्ब्राह्मण में, यद वै तन न पश्यति, पश्यन वै तन न पश्यति, न ही द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात् न तु तद्वितीयमस्ति ततो अन्यत् विभक्तम यत् पश्यति, यद वै तन न पश्यति, तन न पश्यति का अर्थ टीका में कहते हैं, अच्छा नहीं नहीं आ गया तो टीका में तद का अर्थ तदा, यद वे तन न पश्यति, तन अर्थात तदा, तदा करता सुसुप्त हो तो सुसुप्त हो यद न पश्यति, सुसुप्त हो न पश्यति इति, यत तत पश्यन न पश्यन एव अलुप्त ज्ञान एव सन, पश्यन एव सुसुप्ति अवस्था में वो देखता हुआ, देखता हुआ तत अलुप्त ज्ञान बहुव्रीहि है अलुप्तम ज्ञानम यस्य, अलुप्त ज्ञान होता हुआ भी, अलुप्त ज्ञान एवं सन होता हुआ भी न पश्यति नहीं देखता है, क्यों नहीं देखता है इत्यत्र हेतु, ऊपर में मंत्र में कहते हैं यद वै पश्यन तद, तद अर्थात तदा, तदा अर्थात सुसुप्त न पश्यति, यद वै तन न पश्यति, पश्यन वै न पश्यति अर्थात अलुप्त ज्ञान होने से पश्यन फिर भी न पश्यति, क्यों नहीं देखता है? आगे हेतु कहते हैं, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। द्रष्टुर, द्रष्टु अर्थात प्रमाता का, उसका जो दृष्टि, दृष्टि अर्थात स्वरूप दृष्टि, अथवा द्रष्टु शब्द से अगर साक्षी भी लिया जाएगा, साक्षी का जो दर्शन शक्ति, इस प्रकार की विपरिलोप नहीं होता है। क्यों? अविनाशित्वात्। तो अविनाशी अगर है, दृष्टा का दृष्टि शक्ति अगर विद्यमान है, तो फिर क्यों नहीं देखता है? उसके लिए हेतु कहते हैं, न तो तद द्वितीय अस्ति ततो अन्यत विभक्तम। सुषुप्ति अवस्था में स्वस्माद भिन्नम द्वितीयम विभक्तम न अस्ति यत पश्यत, क्योंकि देखेगा तो अपने से भिन्न को देखेगा, और अपने से भिन्न ही नहीं है इसलिए नहीं देखता। दृश्य नहीं होने से तदाकार ज्ञान वहां नहीं होता है, नहीं कि ज्ञाता नहीं रहता है, इस सिद्धांत का तात्पर्य है। टीका में नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् कह मंत्र, अविनाशित्वात् का अर्थ टीका में कहते हैं नाश अयोग्यत्वात्, नाश का योग्यता ही नहीं है। तो किमिति न पश्यति इत्यतः, तो फिर अगर उसका दृष्टि शक्ति का अगर लोप नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं देखता? उसके लिए मंत्र में अंतिम कह दिया, न तो द्वितीय अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम्। भिन्न होने से ही ज्ञान होता है, जैसे स्वप्न में भी अपने से भिन्न पदार्थ को देखता है, कह जानता है ऐसे। टीका में वृत्ते है साधनाधीनत्वात्। अच्छा, वृत्ते है साधनाधीनत्वात्, जो वृत्ति होगी अंतकरण वृत्ति, ये साधन के अधीन, बाहर में विषय है और इंद्रिय है तभी वृत्ति बनेगा, साधनाधीनत्व उक्त्या। जो वृत्ति होगा वो साधनाधीन होगा, इसका अर्थ हो गया जो स्वरूप ज्ञान होगा वो साधनाधीन नहीं होगा, उसी को कहते हैं स्वरूप ज्ञानस्य साधनाधीनत्वम हेतुर असिद्ध। स्वरूप ज्ञान से साधनाधीनत्व है ना, असाधन स्वरूप अधीनत्व हेतु सिद्धि इति उक्तम। अच्छा, वहाँ स्वरूप ज्ञान से आकर काट देना है। पूर्व पक्ष टीका में पूर्व पृष्ठा में अनुमान दिया था, तो जीव न स्व प्रकाश क्यों साधनाधीन ज्ञानत्वात्, तो जो साधनाधीन ज्ञान कहा था सिद्धांत कहता कि वृत्ते है साधनाधीन ज्ञान तुम, तो वृत्ति की साधनाधीन ज्ञान होने से स्वरूप ज्ञान को साधनाधीन ज्ञान तुम आप जो हेतु दिए थे जीव न सो प्रकाश क्यों साधनाधीन ज्ञानत्वात् जो कहा था सिद्धांत अभी कहता है कि स्वरूप ज्ञान से साधनाधीन तुम हेतु जो आपने कहा था वो हेतु असिद्ध ऐसे उक्तम कहाँ कहा गया? कहते वृत्ते है साधनाधीन तो मुक्तिया। पूर्व पक्ष अनुमान दिया था कि स्वरूप ज्ञान साधनाधीन, सिद्धांत कहते कि वृत्ति को साधनाधीन कह करके ये कह दिया गया कि स्वरूप को साधनाधीन कह करके आप जो हेतु दिए थे वो हेतु असिद्ध है, इसलिए यहाँ स्वरूप ज्ञान से साधनाधीनत्म हेतु जो पूर्व पक्ष दिया था वो हेतु असिद्ध इति उक्तम, उक्तम अर्थात तो सूचितम। वृत्ति को साधनाधीन कह करके स्वरूप ज्ञान साधनाधीन आप जो हेतु लगाए थे वो हेतु असिद्ध ऐसे सूचितम, ऐसे सूचना दे दिया गया। और ये हो गया कि स्वरूप ज्ञान को साधनाधीनत्व, साधनाधीनत्व हेतु जो लगाया था पूर्व पक्ष हेतु असिद्ध ये कह दिया गया, क्योंकि साधनाधीनत्व वृत्ति होता है। और अभी भाष्य में पूर्व पक्ष कहा था कि अगर आत्मा नित्य स्वरूप चैतन्य होगा तो घ्राणादि अनर्थक्य, सिद्धांति उसका निराकरण कर रहा है टीका में, साधन वैअर्थ्य तर्को अपि निरस्त। साधन, साधन अर्थात जो घ्राणादि इंद्रिय, ये सब इंद्रिय व्यर्थ है, ये उक्ति भी निराश हो गया। क्यों? कहते हैं वृत्ति है साधनाधीन तो उक्तिया, वृत्ति साधनाधीन है इसलिए साधन व्यर्थ कैसे हो जाएंगे? तो एक बात सिद्धांति का है, वृत्ति साधनाधीन इसके द्वारा दो कार्य किया, स्वरूप ज्ञान साधनाधीन नहीं है और साधन वैअर्थ्य नहीं होंगे, ये दो बात कह दिया। अच्छा, ये सूत्र का आरंभ में टीका में कहा था आत्मा एव अस्य ज्योति इत्यादि आत्म स्वप्रकाशत्व श्रुतियों का पश्यन चक्षु, चक्षु का अर्थ दृष्टा, श्रृणवन श्रोत्रम, श्रोत्रम का अर्थ श्रोता, जो जब देखता है तब दृष्टा बनता है, जब सुनता है श्रोता बनता है, इसका अर्थ कि जीव अनित्य ज्ञान वाला हुआ। ये जो ये श्रुति को दिखा करके जीव को अनित्य ज्ञान वाला कहा था, अनित्य ज्ञान स्वरूप कहा था, उसका भी निराकरण करते हैं। श्रृणवन इत्यादि अनित्य ज्ञान श्रुति नाम वृत्ति विषयत्व व्याख्यातम, ये जो श्रृणवन श्रोता पश्यन दृष्टा ये सब किसको कहते हैं, कहते हैं वृत्ति ज्ञान को कहते हैं, अर्थात जब वृत्ति ज्ञान होता है तभी वो दृष्टा श्रोता इत्यादि उसको लगता है, जब नहीं है तो केवल शुद्ध चैतन्य रूपेण विद्यमान, ये भी व्याख्यातम, तो वृत्ति ज्ञान होने से ये दृष्टा श्रोता ऐसे बन जाता है, ये भी व्याख्यातम। तो सिद्धांत कहता है कि आत्मा, पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा न ज्ञानम द्रव्यत्वात् इत्यादि तर्कश्च, पूर्व पक्ष कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है क्योंकि आत्मा तो द्रव्य है और ज्ञान जो है वो एक गुण है, वो तो समवाय संबंध से उत्पन्न होगा आत्मा में, इसलिए आत्मा ज्ञान नहीं है इत्यादि तर्कश्च, सिद्धांत कहते हैं कि आगम बाधित, आत्मा कोई द्रव्य नहीं है। तभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आगम क्यों बाध नहीं हो जाएगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित स्वरूप स्वप्रकाशत्वागमस्य फलवत्वात्, ये आगम फलवत है, ये प्रधान वाक्य के द्वारा अपेक्षित जो स्वप्रकाशत्व आत्मा का स्वप्रकाशत्व विषय का जो आगम वो फल वाला है, फल वाला होने से फलवत होगा, फलवत्वात् स्वप्रकाश होने से फल वाला, कहते जीव ब्रह्मण और ऐक्य होने से उससे मोक्ष। किंच ज्ञानत्वस्य एक वृत्तित्वे लाघवात् आत्मा एव ज्ञानम्। अच्छा हाँ, किंच निरवयव आत्मा, निरवयव आत्मनो मनः संयोगा योगान नित्य योगान न नित्य ज्ञान गुणता समवाय भावाच न स्व समवेत ज्ञान वेद्यता कर्मकर्तृ विरोधाच। निरवयव आत्मनः समानाधिकरण है, निरवयव आत्मा का मनः संयोग अयोगात, जो निरवयव होगा उसमें संयोग नहीं होगा, तो निरवयव आत्मा के साथ मन का संयोग नहीं होने से अनित्य ज्ञान गुणता न अनित्य ज्ञान गुणता, अनित्य ज्ञान गुणता बहुव्री है, अनित्य ज्ञानम गुणो यस्य स आत्मा हो जाएगा अनित्य ज्ञान गुण, तस्य भाव अनित्य ज्ञान गुणता, तो कहते हैं कि मन के साथ संयोग ही नहीं होगा तो आत्मा में अनित्य ज्ञान गुणता नहीं आएगा। और दूसरा चीज देखिए समवाय अभावाच, ये वेदांति लोग एक तो समवाय को स्वीकार नहीं करते और आत्मा निर्गुण कह करके समवाय संबंध से उसमें ज्ञान उत्पन्न होगा इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। समवाय अभावाच, इसलिए ज्ञान आत्मा समवेत तो नहीं होगा। और सिद्धांत कहते हैं कि ये तो एक बात हुआ कि समवाय अभाव हुआ, स्व समवेत ज्ञान वेद्यता, वो लोग कहते हैं कि न्यायिक लोग कहते हैं आत्मा मन के द्वारा जाना जाएगा, तो मन के द्वारा जब जाना जाएगा आत्मा जाना जाएगा तो आत्म ज्ञान अर्थात जैसे घट ज्ञान होने से घटम जाना में ऐसा जब न्यायिक कहेगा तो वो कहेगा कि घट ज्ञान आत्मा में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार की जब आत्मानम जाना में न्यायिक कहेगा तो ये आत्म विषय का ज्ञान समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होगा, आत्मा में उत्पन्न होगा, तो जो आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होगा वही ज्ञान आत्मा को ही विषय कर देगा, ये संभव नहीं होगा, अर्थात आत्मा में उत्पन्न होने वाले ज्ञान उसका कर्ता आत्मा होगा और विषय हो जाएगा आत्मा, ये तो कर्तृकर्म विरोध होगा। इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि स्व समवेत ज्ञान के द्वारा वेद्य हो जाएगा आत्मा ये नहीं है, न स्व समवेत ज्ञान वेद्यता ये आत्मा में नहीं आएगा। और दूसरा कर्मकर्तृ विरोधाच, ये भी दोष आएगा। अच्छा इसलिए आत्मा में ये ज्ञान उत्पन्न होंगे ये सब ये नहीं है। किंच ज्ञानत्वस्य एक वृत्तित्व, अभी वैशेषिक लोग कहेंगे कि जो ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होता है वो ज्ञान है, उसमें ज्ञान तो रहेगा। सिद्धांत कहेंगे कि ठीक है, उत्पन्न होने वाला ज्ञान को आप लोग आत्मा में मानते हैं, हम अंतकरण का वृत्ति कहते हैं, किंतु उसमें ज्ञान तो रहेगा। आप लोग कहते हैं कि अंतकरण का वृत्ति में ज्ञान तो रहेगा, और जो चैतन्य है उसमें भी ज्ञान तो रहना पड़ेगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि अभी ज्ञान तो चैतन्य में भी रहेगा और वृत्ति में भी रहेगा, तो इससे ज्ञानस्य एक वृत्तित्व लाभवात्। इसलिए आत्मा एवं ज्ञान, तो इसलिए आत्मा में ही ज्ञान तो रहेगा। जैसे वैशेषिक लोग कहते हैं वृत्ति में ज्ञान तो, सिद्धांत कहते हैं कि गौरव है, आत्मा में भी ज्ञान तो वृत्ति में भी ज्ञान तो। और अभी न्यायिक कहेगा कि हम वृत्ति में ही ज्ञान तो मानेंगे, आत्मा में क्यों ज्ञान तो मानेंगे? तो सिद्धांत कहते हैं वृत्तेश्च मनः परिणामत्व श्रुत्या, वृत्ति मन का परिणाम है, काम संकल्प विचिकित्सा धृति अधृति श्रद्धा अश्रद्धा रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। ये बृहदारण्य का एक चार में कुछ है आगे, मतलब चतुर्थ ब्राह्मण प्रथम अध्याय का। तो काम संकल्प विचिकित्सा, उसमें श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृति हृर आगे धी, धी शब्द से ज्ञान को कहा जाता है। ये तेत सर्वम मन है, वो ये सब मन है, मन के साथ समानाधिकरण करने से ये मन उसका उपादान कारण अर्थात मन का परिणाम होगा। ये इत्याद्यया जड़त्वात, ये सब क्योंकि मन का परिणाम है, मन जड़ है तो मन का परिणाम जो वृत्ति है नया एक जिसको ज्ञान कहते हैं वो भी जड़ होगा। जड़त्वात न अस्माकम ज्ञान द्वैविध्य गौरवम, नया एक वेदांति को कहेगा आप अगर वृत्ति को भी ज्ञान कहेंगे और आत्मा को भी ज्ञान कहेंगे तो दो ज्ञान आ गए तो ज्ञान द्वैविध्य होने से गौरव होगा। सिद्धांत कहता है कि जो वृत्ति है वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, नहीं होने से ज्ञान एक ही हुआ। गौरवम इति अनबध्यम, तो इसलिए कोई गौरव नहीं होगा, ज्ञान द्वैविध्य गौरवम न न कहना है जड़त्वात न अस्माकम ज्ञान द्वैविध्यम गौरवम, ज्ञान द्वैविध्य गौरवम, ज्ञान दो प्रकार के हो जाने से गौरव होगा ये हमारे ऊपर दोष नहीं होगा। इति अनबध्यम आत्मनः स्वप्रकाशत्वम इति सिद्धम, आत्मा स्वप्रकाश है ये अनबध्यम, अनबध्यम निर्दुष्टम, तो ज्ञो अतएव ये श्रुति पूरा हुआ। आगे भाष्य में एतद् उक्तम भवति, सुषुप्ति अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होने से पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा स्वरूपत जड़ है, जब कोई वृत्ति ज्ञान होता है ज्ञान ही चैतन्य है तब आत्मा चैतन्य लगता है। सिद्धांत कहता है कि एतद् उक्तम भवति विषय अभावात यम अचेतय मानता न चैतन्य अभावात, अचेतय मानता अर्थात ज्ञान नहीं होना जैसा स्थिति, चेतय मानत्व तो नहीं है उस समय में, ये क्यों है कहते हैं विषय अभाव न चैतन्य अभाव। यथा वियद आश्रयस्य प्रकाशस्य प्रकाश्य अभावात अनभिव्यक्ति न स्वरूप अभावात तद्वत्, वियद आश्रयस्य प्रकाशस्य, अभी आकाश में खाली स्थान पर प्रकाश है किंतु वो प्रकाश हमको दिखता नहीं, अगर वहां कोई प्रकाश्य पदार्थ आ जाएगा फिर हमको प्रकाश दिख जाएगा। प्रकाश अभावात अनभिव्यक्ति न स्वरूप अभावात, प्रकाश का स्वरूप अभाव हो गया ये नहीं है तद्वत्, वैशेषिकादि तर्क श्रुति विरोध आभासी भवति, वो लोग जो सब तर्क देते हैं वो श्रुति विरोध, आत्मा स्व प्रकाश न भवति ये साधनाधीन ज्ञानत्वात जो सब तर्क दे दिए कहते हैं वो सब श्रुति विरोध, तस्मात नित्य चैतन्य स्वरूप एवं आत्मा इति निश्चिनुमः, ऐसा हम निश्चय करते हैं। अच्छा आगे टीका में स्व प्रकाशत्वात् आत्मस्वरूपात् ईषद बहिष्ठः परिणामं परिणामं एव आश्रित आश्रयत्वेन अंतर्बहिर्भावेन वा संगत्या विचारयति, आत्मा स्व प्रकाश है इसका तो विचार हो गया, और ये जो आत्मा का स्व प्रकाशत्व ये उसका स्वाभाविक रूप है, इसलिए वो तो अंतः और आत्मा का जो परिणाम परिमाण होगा वो वही, क्योंकि आत्मा का वो धर्म होगा। तो स्व प्रकाशत्वाद आत्मस्वरूप आत्मस्वरूपात ईषद वहिष्ठम परिमाणम, आत्मा का परिमाण है वो थोड़ा बाहर है, ये उसका स्वभाव ऐसा नहीं माना जाए। इसलिए आश्रित आश्रयत्वेन आत्मा हो गया आश्रय, परिमाण हो गया आश्रित, इस भाव है न, अथवा अंतर बहिर्भाव है न, अंतर हो गया स्वप्रकाशत्व, बहिर् हो गया परिमाण, ये संगति को लेकर के आगे का ये अधिकरण ला रहे हैं। उत्क्रांति गत्या गति नाम, उत्क्रांति गत्या गति नाम, उत्क्रांति गत्या गति नाम। तो पूर्व से लाना पड़ेगा कि आत्मा अणु क्यों, उत्क्रांति गति आगति नाम, आगति नाम अर्थात ये सब श्रुति है। आत्मा अणु है क्योंकि उत्क्रांति कहने वाला श्रुति है, आत्मा का उत्क्रमण होता है और आत्मा का गति होती है, आत्मा का आगति भी होती है, जाता आता है और उत्क्रमण होता है। क्यों उत्क्रमण होता है तो आत्मा को अणु क्यों मान लेंगे, मध्यम परिमाण मानेंगे, कहते मध्यम परिमाण मानने से सावयव होगा, सावयव होने से विनाशी हो जाएगा, इसलिए अणु मानेंगे, ये पूर्व पक्ष कहते हैं। उत्क्रांति गति आगति इसके लिए श्रुति सब भाष्य में दे दिया, अंतिम में पूरा ये सूत्र का अंतिम में भाष्य में उत्क्रांति स्तावत नीचे से चतुर्थ मतलब अंतिम में चतुर्थ पंक्ति में उत्क्रांति स्तावत स यद अस्मात् यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एते ही सर्वेर उत्क्रामति स स कहने से वो मुमूर्षु जीव यदा जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है सह एव एते ही सर्वे ही ये सब इंद्रियों के साथ मिल करके उत्क्रमण करता है और गति जीव का गति भी कहा गया ये वही के च अस्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति तो ये जाता है गति होता है आगतिर तस्मात् लोकात् पुनर एति अस्मै लोकाय कर्मणे अस्मै लोकाय कर्मणे पुनर तस्मात् लोकात् एति एति अर्थात आगच्छति ये सब गति आगति उत्क्रांति को कहने वाले इसलिए जीव अणु होगा ये सूत्र पूर्व पक्ष का है इसलिए जीव अणु होगा मध्यम परिमाण नहीं हो पाएगा क्योंकि वो विनाशी हो जाएगा मध्यम परिमाण जैन वाले मानते हैं तो जैन प्रकरण में निराश किया गया था कि जीव मध्यम परिमाण नहीं होगा और व्यापक होगा तो उत्क्रांति गति आगति सब कैसे होगा इसलिए जीव को अनुमानना है पूर्व पक्ष कहता है। ठीक है आज यहाँ तक ओम शिष्यते ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवायं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदयात्रदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति।